dikërëm ilima dikërëm mag ñi jigéen ñii ngeen wax nag li ngeen ci wax lu wóor la lu dëggu la mën nañoo sant jigéen ñi mën nañoo sant ñu ngi technique boo xam ne kenn am ko wala wa malikal mulk tuuti mulk man tashaau wa tansixa al mulk mimman tashaau wa tuhizu man tashaau wa tuddiru man tashaau biyadika al khayr innaka ala kulli shayin qadir tuuliju leyla fi nahra wa tuuliju nahra fi leyli wa tuuliju al hayya min al mayiti wa tuuliju al mayita min al hayyi wa tarzuqu man tashaau biqayri isani qutil kareen تعاد لهجرته رهينتي يسعو salhum la jen ne bi def genn tim len ni diw ci yimay fexel bu ñu genn 100 personnes la ku tudde ya nga gannaayo tapparka nda simi nda jaasi nda fet mu xuus leen ba ñu jeex fee xale ba tol mu ne wëlbit sëkk ci ba suuf ne saa atar mu jóor sànni leen ko ku su sodal ba dar nga dee xaali malik ne ne wasal wu moo laaj leen way le sëw min on a toraxte réunion bàkk ko présidé ak membar ya laaj leen lan isa sara ba nga xam ne tour na ku tour al muqaffi mustapha lu mu tour turaaba foof fi rongosi mi seen lex ya yëgu ñu ko gar jënta fa leen fekk fa leen jënta fenke benn waay ñu ne lu ngeen di def fii ñu ne ko borom néeg bii la ñuy xaar mu leen kooku day passé na kees borom laa bii bi woyee na ne bopp ko woyaat waafolu najwa wa afal rabbuna amin alwahy ilayhi ni'ma dakhilu bu woy nëbb nañu lu ñu mën wax dëgg yàlla waaye nag yàlla mi kendul na ba alimul xabir moo yeble yebal jibril ne ko gaa yaa ngi ci pexe nangam fi muy jaar ba génn nag na wax nangam wasoolu moo laaj leen kenn dabal a dabal abajari laaj ko robertu laaj ko laaj uqootu ne bi mooyit et personnalité yu rëy la ñu ci mag ñoo fexe woon pexe moom laajal isaan waxuma ne isaan mais laajal rabiatu laajal saybat ibne rabia ñoo bokk bàyyi laaj leen bu jëlee laaj ko woy le samir on a seen gëcc guriy de seen toraxte seen sooy seen estrie ci seen plan kañ la isa sarra ba nga xam ne ne tour la al muxafa mooy farit ñi turaba nafon la taqdimu nafoole ani fayle li himma yàkkamte tudde suuf see tax mu yéex tudde gi tuur suuf si laaj leen isa sarra ba nga xam ne ne tour la kañ al muxafa mustapha tur la ci turam yi lu mu leen tur turaba suuf sa fi rosi mi ci seen lex ya ñu ne moo alaa di malik ne bi na mu def ba génn te gars yi yëguñu ko fu mu jaar mu ne dafa am délégation bu rëy bu jige ci yàlla am lu mu ko jox loola ko solo lool fafayilo ci da gëna sa plafond la yaqrahu jangana ku ne kero ya fi nan far yu xiya jibril yalla nako wolul tax nañu soppé ko say tay sanku wër té ismaïl nako lolu ci ci du nelaw te mo jël fraction lak la xam bi mo tax ñu né suratu yasin lima quriya loko jàng rek lolu fa jibril xii tepp do ci bi ci mustafa نبينا بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم من جاءك تنزيلا من جاءك تنزيلا تنزيل عزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد آخر قول الأكثرين فهم لا يؤمنون إن أجل في أناقهم أخلالا فهي إلى الأفكار فهم مقمعون مقمعون نعم ومجيطل لإبليس دخلون خريط خريط خريط رسول لن يحيطك تعرفه عندك ci feulen ba xamé len ñom ñepp mu dal leen ci bu suuf sañi leen alaaji malik ne ba yasin jange yasin ya ah la ko fekk ci nagul ko mustafa mu lu na fa jaar suñ jange yasin duñ ko gis waaw lele bu ko neexé mu di leer lele bu ko neexé mu di ngelaw lele bu ko neexé muy melax lele bu ko nexe muy ndox lele bu ko nexe muy jaw lele bu ko nexe muy bant plus kenn duko dir ko defa mo ngi ko ko fuu defale son dernier pexe nak jalla ba lañ ko defé dem na duñu so tax garab bu toy man na ci lakku waye ëkk ga ñu wiru bo wax sax sax na sabaha ga ëkk ga Omar Fodil ya waaw Allah Allah muy fexé bu jukk di dem la len ni tek leen sen ngem ci man ngeen wéru kenn du tok ci der di jiw yapp ci man ngeen wéru won ñepp ñu mëna sopp sen bu fa ay jamaadal ak ajma wat mas sayyidul wujudi wa alihi wasallam ya qawahu ya sinu ya sinan ya la ko fonk bu tuddu lay jar ci turu yonenti yëpp day adresse seen tur te sàllalu nit du tekkin sàllalu moo da nga ne ko di si yay jëf wala nga ne koo seen koo xormal ku mu dool doo jar ci turam xamante naan yaa seyid yi xam na turi waa ji am de yaa seyx yi xamuñu turamam yaa abib yi xamuñu turam ndaw si naan dikkir yi sama ni jaay nag nee amul tur dañ ko ormal moo tax waaw monsieur le préfet nag amul tur monsieur le président boom amul tur yooyu yépp nag ormal li sa tax noonu la yàlla waxeek nit bi du caa ci turam da koy ormal rek moo tax mu ne la tajëlu doa rasulika doayi baadukum baada xad yàlla mu laa maantum ali musula jaar ci turam aadama bi ko yàlla soxlaa dafa jaar ci turam carrément amul la ala khalaqna ya adama karima uskul anta wa sawjaka jannata fa kullu min aishi jidma wa khalaqna si yidib takul min zalimin la in nakhla ni jitul ya ya ina arsalna nuhan ila qawmi an anzil khawmak kan ibrahim kharif la way dafne khulna ya narukuni badal wa salaman ala ibrahim karima sulayman ngulum gi muy re yeb wali sulayman riha qudwa sarun wa sarun daud kilifa won wa ya daud ina jalla ka khalifatan fi ardi lay wax wa laqad kana fi yusuf wa ikhwati yusuf ci torop lay jaar karima wiruñu ko idris makla parce que fi kitabi idris ino kan nabiyan wa kan yusul nabiyan wa kan yamuru bi salatu wa sakat wa ak kuñi wax yonti yalla yunus limuy bax bax yeb mo di borom fal takata utu inna yunus min al mursin ila baha ila al fulki masbun fa dhahama makana min al mursin fa taqama utu mudim fa la kana min al mursin la bi soy rat wi kenn ku nek yalla waxe lu dafa adressé carrément ne le diw diw diw ginaaw muhammad alquran bu mu daj limuy ya ki moy bari bari nek 114 sahar nek 60 isit nek 120 nisit nek 440 rubo nek 880 sumun nek 6666 aya nek 77440 ci baat nek 230000 sino kex ci araf amul fuko yalla ñeñ ci lu adresse circonstance ko may tuddo ko lako ali imran ali imran passa sa amul mu ñaat tuddo tuwi mim adam delu mim ter di mohammed kat fola kin ali imran 200 aya musa ci bakra so jange ba 140 da fek mim adam delu mim ter mais bo xol xamna circonstance yalla mu lu ñu tuddu tuwi boko defar rek do to ko gis fajjisul nisaa yexal ma yidat yexal la raf yexal la ham tabu hut tabu rehdi tabu ibrahim tabu murgan tabu israil nel tabu israil xay ko bi jeex nga ci pelu ci njenge do to gis mohammed nga dem parti njenge dal ci dal ci teureba da acc dal nur do to gis rasulullah nga jeexal nur dem furqan ba furqan jeex nga am bi tassin mi wax sora genn ko dem namli jaar xassas genn na teul ci luqman jaar rum jaar an ko bojju do to gis rasulullah ba de sangar ci fi wax lahsab lahsab mu tudal ko fa ne ma kana muhammad an ba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khatim nabiyyi wa kana bi kulli kalima circonstance ya tax mu tudd ko fofu nga dama do to ko gis ba lesina kafuru lesina kafuru bop ay ba deuxième balak ne wala sina amuna bima nusila ala muhammad huwa alhaq qafa al musiyatu maslan balu do to ko gis bu fi ci takki sa mi ni wax dina fa taxna yalla la ne da ngeen ne nabi mako yoni ñi ne yoni ko wa kafe billahi sayyidan ne muhammadur rasulullah ya fi turum le leg li yalla wax ak nabi dal ne la ko wax mo di la fere mo ne ni pam pam يا هو النبي يا هو الرسول يا ياسين يا طه يوري رك لوكو جار واي ستوري جتوري محمد غيسال لي تخ موتو محمد جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا علي ابراهيم اي جير فلا نبي جير فيكتوار ام ديمون اكستان ديمو دي خيخ با ني غيس نبي بو اد اندي علي جيرول جيخ 313 contre 1000 ñu xex 300 de temps yu tek 40 minutes mu lay juróom ñaar fukk yow juróom ñaar fukk ñi demul woon ak dina gérété ne bu oote waatee kenn du la fa jëkk ñi defal réellement dem ba xut uut yàlla ñu génn naw seen bopp ne neem ba ñu tuutee la ñu duma marché bi ñu barété yàlla seetaale nag seen bari ñu tàkk leen xaaj rasulillahi bu ma ko musukk ci xeer ba ñu ñuy dem di nañ ci et puis alxam dal seen ko deen yedd ñu ñàkk lu ñuy lay ne li lu tiital ce qui vit sa yuuxu ne mohammed dee na gaa yi per ñu ne mohammed la ñuy wax ne dafa dee yàlla ne aha et bu mohammed dee rek ngeen bàyyi man mi ko yónni maa ngi fi yónni ko ci yéen mu ne seen kanam dee tax ngeen toog أفلن ليك ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون لا جيس جيس أم الباساس من هو أم أخوتي لا رسول خلقت من قبل الرسول ولقد كنتم نكون جندين تمنون لمر موت جيس ديواي جيس نلقون وأنتم تنظرون جندين كل أريا ما يلاي ما يلاي جندين لينا محمد فدي وما محمد إلا رسول نورك لا أشكرك من قبل الرسول أبين ما تبدي أنقلبتم على عقابكم ومن انقلب على عقبيه فسيصير ساكنين فلن يغيرش فيصير ساكنين لولا تخيال تدوك فوف سيدا منك تكتو مجري سيد ابن عارسة الدوم النبي bo gisee mu bari jabar ñent yi fa tax am ñu ko doon jam ci yow di naan yoonte la bo xamne affaire jigeen rek la mais buñ ko sét lo xamne ni waxu ñu dëgg nabi bi mu dé ko sëñu koku wara gën soxla jigeen di kulé nokay la fa khadijatu amul ñaaral ba ni mu dé ki mu ñaarale amul doom daf ko dafa magget mu yërum ko jël ko takatul benn jakk ay magget yo xamne ñi seeni bay seen defalam mu bëgg am baax ci ñoom takaleen ñi di ñëw doole mu yoole pour am ko leen dundal kon ikkama taxoon mu def ko ak tafriha ak rahma ak mawada yooyu ñeent tax mu takk lopp ñeent jëm wane ne dagal na ci moom wane ne lii jokk bokk la wane yërmande wane yoon Seydou Ibn Arissa te bu fekkoon ne nabi takkul doomam ko am doomi jiit la bu ko tase jabaram do ko ma takk mais bu amee jabar tey muy ndiwaale doom ji nguur doom ji am jabar bu tase sañ nga ko takk istaqul li usqul li anhama allah ali wa lam ta'li istaqul lum sik sawja ko wutu fi fi nasika ma la mubdi wa takhsa nas wa la aqu an takhsahu falama qada zid min aw talan sawit ma ka lika la yakul al mu'min al zid kila fi aswaji adnaina la la takhon na bi def ko hajj malik nak ci taw mo wala am ko waye na yasinu dem ci ni wax yasin yaqra'u jangana gudi kiram yasinan saru ji wax yasin fa ja'at al diwal su ci sax mi qayatun ak musul go xamne mu nga joy ci yalla musul go xamne wi qayatun lam yanal man kana fil ujmi ko to waxon tax ta wax menen tax ta wax menen tax solire yi ben ci man deko quran ko yit mu ci gëna bi kéro mo lako am kéro gëna bi mu ci mu ci gëna bi am kéro ci ndeneel mo lako am kéro te yasin ko ko yor dina koku ku bokk ci xéetam nga gis jëlore yi mu def ci ñu mu xattal yi ñu di yoni te ku lu ëpp gardien mo lu ëpp motif fukki yeen tak ben alaaj ma ngi ne leen ci xëdd ci nuyu yi ku ci nekk lëf nga def ba ñu dégaré la na dee làkk di làkk ba ñu dem la sa gaar joxal la sow nit nga doxalal ko ñu buñaale fekk ci su waa ji àggale léegi ngeen dem ci ba xam ne koo xam ne général ni moom def na motif ñu arrêté ko dégrasé ko muy làkk ba mu jotaat galanam muy làkk ba mu jotaat ay soldaaram kooku deuxième classe bu bokk ci quartier du ko jaaxal te inohim kenn gënu ko di mag adama kenn gënu ko mag yunusa kenn gënu ko mag yusufa kenn gënu ko mag ibrahima kenn gënu ko mag suleyman kenn gënu ko mag yunusa borom ngeen bi kenn gënu ko mag ku ci nekk def nga motif ba yàlla chaque sané la nabi soro di làkk ba ñu delloo waliwasabi doña ثم بالكلمة من يقوم أن ينشأ محمد الحمد لله الذي أنا الهجاء محمد وجد الجلبر يا سيدنا محمد محمد موي علي لا دو جلائم محمد موي خمر الهدايات محمد موي كوكب الهدايات ربانية محمد موي مصباح رحمة موي مرشد محمد موي شمس دين الإسلام محمد موي من تولى مولاه بالإذن محمد قواي وهداياتي محمد قواي وراي جسامنيا على ما كما طيب يبتها وما قال ينجل محمد محمد ابو كل ما خابوا ويفضلوا على الانبياء والمرسلين شامل ما تيو عليا مبنى نوايا يا المدسري مبنى نوايا حاكم انك الامين موي سبحان الذي اسر بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى شعر ليلا لا يجب وجوهنا ينشر محمد محمد رسول الله اهلا وسهلا بالملكين كاتبين لاجلين اشهد ان يا ملائكه ليل والنهار اني قلت في الايات قبل الممات وجهنا ينشر محمد وامر رسول الله مكارم تلك المكارم ليل ويوم حائم ثم صائم فلله من ولدها الى صائم وجهنا ينشر محمد محمد رسول الله وقد يريد مزمن بيادي قال ممدوح سندس يامر الله من تجوين حمان خطاب الإسلام والإحسان جوينا ينتمون محمد رسول الله